الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 تک کی تفسیر بیان ہو گئی تھی اور 232 آیت کی تفسیر چل رہی تھی, اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ واذا طلقتم النساء, اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو, فبلغنا اجلهن, پھر وہ اپنی مدت عدت کو پورا کر لیں یا اپنی عدت کے تمام ہونے کو پہنچ جائیں, فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف, تو پھر تم ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے اپنا نکاح کریں جبکہ وہ راضی ہوں, باہم رضامندی ان کی ہو جائے شرعی تقاضوں کے مطابق. اور اس پر یہ کلام ہو چکا تھا کہ اولیاء کو ایک عاقلہ بالغہ بیوہ کو نکاح سے روکنے کا اختیار حاصل نہیں ہے. اگر وہ اپنے کسی مقام پہ نکاح کرنا چاہتی ہیں اور شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھ رہی ہیں تو اب گھر والوں کو آبجیکشن کا حق حاصل نہیں ہوتا, عورت کو اس کا اختیار ہے. لیکن ہمارے عرف میں, ہمارے معاشرے میں چونکہ بیوہ کا اس طرح خود اقدام کرنا, خود قدم اٹھانا معیوب سمجھا جاتا ہے, لہذا ان کو بہتر یہ ہوتا ہے کہ طریقہ یہ اختیار کریں کہ اپنے اولیاء سے اپنی خواہش کا اظہار کریں اور وہ ان کے لیے آگے بات کریں. لیکن بہرحال اگر کوئی عورت اپنا نکاح خود کرنا چاہتی ہے, کسی مقام پر وہ اظہار کرتی ہے عدت گزر جانے کے بعد, تو یہ شرعاً معیوب نہیں ہے, اس کو پر طعنہ زنی کرنا, گرفت کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ بھی بات دیکھی گئی ہے کہ اگر کوئی بیوہ اپنے نکاح کی خواہش کرے تو بڑا برا محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ صبر نہیں کر پا رہی ہے, تو نکاح کی خواہش کا اظہار کر رہی ہے. تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اولیاء تک کو منع کر دیا کہ اگر وہ اپنا نکاح کریں تو تم اس کو منع نہ کرو, بلکہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ازکا اور اطہر بیان فرمایا کہ یہ بہت پاکیزہ, بہت ہی ستھرا عمل ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے فائدے ہیں جیسے کہ ہم عرض کریں گے. لہٰذا یہ کوئی طعنہ زنی والی بات نہیں ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. بعض ایسے شرعی ایسے طبعی تقاضے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طبیعت میں رکھے ہیں اور ان کی تکمیل ضروری ہے, اگر ان کو دبایا جائے, روکا جائے, تو یا تو جسمانی بیماری میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اور یا روحانی بیماری یعنی گناہوں کے اندر ابتلا عام نظر آتا ہے. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر, یہ نصیحت تم میں سے اس شخص کے لیے ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اور اخروی دن پر ایمان رکھتا ہے. تو یہاں پر اس نصیحت کو خاص طور پر ذکر فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اور اخروی دن پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی مسلمانوں کے لیے خاص طور بیان فرمایا کہ جو واقعی اس یقین میں کامل ہے اس کے لیے نصیحت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی ان احکامات کی پرواہ نہ کرے تو اس کے ایمان میں کچھ کمزوری ہے, کچھ ضعف ہے, اسے اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ذالکم ازکا لکم و اطہر, اور یہ تمہارے واسطے, تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے, زیادہ ستھرا ہے. یعنی اگر تم ان عورتوں کو اجازت دے دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرائی کی بات ہے, زیادہ پاکیزگی کی بات ہے, کیونکہ یقین اسی جیسے بھی ہم نے اشارہ کیا کہ اگر ہم کسی کو دوسرے نکاح سے روکتے ہیں تو کچھ نفسانی اور طبعی تقاضے ہوتے ہیں جن کی تکمیل ضروری ہوتی ہے. جب ان تقاضوں کو شرعی طریقے سے پورا نہ کیا جائے تو پھر نفس اور شیطان انسان کو گمراہی اور برائی کا اور فحاشی کا راستہ دکھاتا ہے, اور پھر بہت سارے گناہوں کا ارتکاب آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا. لہذا اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہیں تو وہ عمر کے چاہے کسی بھی حصے میں ہوں, ان کو روکنا نہیں چاہیے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی, اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 40 سال تھی. تو 40 سال میں, اور آپ پہلے بیوہ تھیں, یقینی سی بات ہے کہ پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح کیا تو یہ اگر معیوب بات ہوتی تو آپ کے لیے بھی معیوب ہوتی, اور اس کو مطلب یہ کہ اس پہ طعنہ زنی کی جاتی, لیکن ایسا نہیں تھا. تو جس طرح اس دور میں ہوتا رہا, ہمارے دور میں بھی عمر کا کوئی بھی حصہ ہو, خواتین کو نکاح سے نہیں روکنا چاہیے, نہ ان پر طعنہ زنی کرنی چاہیے, نہ ان کو برا بھلا کہنا چاہیے, کیونکہ اس طریقے سے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی بہت سی ایسی حکمتیں, بہت سی ایسی مصلحتیں ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں پوشیدہ ہوتی ہیں. ہر پہلو پر ہماری نگاہ پڑ جائے, ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہر حکمت کو جان جائیں، یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، لہذا جب تمہیں علم نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں حکم فرما رہا ہو آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرتے جاؤ۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں دو کامل سال۔ لمن اراد ان یتم الرضاع، یہ اس کے لیے حکم ہے کہ جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو یہاں پر والداؤں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں اپنی اولاد کو دو سال تک دودھ پلائیں۔ تو یہاں دو مسئلے ثابت ہوئے، ایک تو یہ کہ بچے کی رضاعت کی مدت دو سال ہے، یعنی دو سال تک بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، اس کے بعد دودھ پلانا حرام منع ہوتا ہے۔ یہ بعض اوقات عوام میں غلط مشہور ہے کہ لڑکے کے لیے دو سال ہیں، لڑکی کے لیے ڈھائی سال ہیں، بچے کو ڈھائی سال تک دودھ پلا سکتے ہیں، یہ غلط مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے، کیونکہ اولاد کا اطلاق، اولاد جب ہم کہتے ہیں تو یہ لڑکا اور لڑکی دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو لہٰذا چاہے بچی ہو چاہے بچہ، اس کی مدت رضاعت بیان فرما دی کہ دو کامل سال تک وہ دودھ پلا سکتے ہیں، لہٰذا اس کے بعد پلانا حرام ہوتا ہے۔ اور اس لیے یہ حرام ہوتا ہے کہ یہ دودھ جو عورت کا ہوتا ہے یہ خون سے بنتا ہے، اور خون انسان کا جزو ہے، اور جزو بدن سے کسی دوسرے کو نفع پہنچانا منع ہے، اس لیے کہ انسان اپنے بدن کا مالک نہیں ہے، یہ بدن اللہ تعالیٰ نے بطور امانت انسان کو فقط استعمال کے لیے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی حرام ہے، کہ ہم ایک بے جا تصرف کرتے ہیں امانت میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا اور سزا کا مستحق ٹھہرایا۔ لہذا اب جو چیز اصلاً حرام ہے، کیونکہ نفع پہنچانا حرام ہے، کسی دوسرے کو جسمانی اعضا سے نفع پہنچانا یہ منع کر دیا گیا، لیکن یہ اس وقت جائز ہو جائے گا جب ضرورت شرعیہ متحقق ہوگی، جب واقع سامنے والے کو ضرورت ہے، وہ اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، ہلاکت کا اندیشہ ہو، تو اس وقت انسان کو اپنے جسمانی اعضا سے کسی کو نفع پہنچانا جائز ہے۔ لہذا چونکہ شروع کے دو سال تک عموماً بچہ صرف دودھ پر اکتفا کرتا ہے عموماً، ورنہ بعض وقت بچے ایک سال میں چھوڑ کے روٹی وغیرہ کھانے لگ جاتے ہیں، تو اس لیے شریعت نے دو سال تک ماں کو اجازت دی کہ وہ اپنے جسمانی عضو سے کسی کو نفع پہنچا لے، لہذا دو سال تک تو دودھ پلانا جائز ہوا۔ جب دو سال میں بچے کی ضرورت پوری ہو گئی، تو جب کوئی ممنوع شے کسی عذر کی بنا پر جائز قرار دی جائے، جب وہ عذر پورا ہو جاتا ہے تو حرمت کا حکم لوٹ آتا ہے۔ لہذا جب ماں نے دودھ پلایا، دو سال پورے ہو گئے، ضرورت پوری ہو گئی، تو سابق کا حکم لوٹ آئے گا کہ اب اپنے عضو سے کسی کو نفع پہنچانا منع ہے، لہذا اب اگر ماں دو سال کے بعد بچے کو یا بچی کو دودھ پلائے گی تو یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ تو ایک تو اس سے معلوم ہوا کہ مدت رضاعت دو سال ہے، یعنی دو سال تک دودھ پلائیں گے۔ ہاں یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ یہ جو حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، جس کو ہم رضائی بھائی، رضائی بہن، رضائی والدہ کہتے ہیں، یہ اگر ڈھائی سال کے اندر اندر بھی دودھ پلا دیا، دو سال کے بعد تو منع تھا، لیکن اگر کسی عورت نے یہ گناہ کیا کہ دو سال کے بعد اور ڈھائی سال کے اندر اندر کسی بچے کو دودھ پلایا، تو اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، یہ عورت اس کی رضائی والدہ بن جائیں گے۔ اس پر انشاءاللہ ہم کلام آگے کریں گے، جب اللہ تعالیٰ نے وہ حکم بیان فرمایا رضاعت والا، تو وہاں پہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا، لیکن یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ دو سال تک ہی دودھ پلانا یہ جائز ہے۔ ہاں مدت جو رضاعت ثابت ہوتی ہے، رضائی رشتے ثابت ہوتے ہیں، وہ ڈھائی سال کے اندر اگر عورت دودھ پلائے گی تو ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسرا اس میں حکم یہ ثابت ہوا، اللہ نے ارشاد فرمایا لمن اراد ان یتم الرضاع، یہ اس کے لیے حکم ہے کہ جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دو سال تک دودھ پلانا واجب نہیں ہے کہ دو سال تک لازم پلانا ہوگا، بلکہ اگر کوئی ارادہ مدت پورے کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو دو سال تک پلاتی رہے خاتون، اور اگر اس سے پہلے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، جیسے بعض بچے ایک سال میں، سوا ایک سال میں مختلف اور غذائیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، یا بعض بچے دودھ پیتے ہی نہیں چھوڑ دیتے ہیں، موافق نہیں آتا، تو اس میں پھر شرعاً کوئی حرج نہیں ہوگا۔ وعلی المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، اور مولود لہو پر، مولود لہو سے مراد جس کے لیے اولاد کو طلب کیا گیا ہے، جس کے لیے وہ اولاد ہے، یعنی باپ مراد ہے، کہ یہ باپ پر ان عورتوں کا رزق ہے، ان کا کھانا پینا ہے، وہ کسوتہن اور ان کے کپڑے ہیں، بالمعروف شرعی تقاضے کے مطابق۔ تو اس میں چند مسائل یہاں پہ ذرا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں جو عورتیں دودھ پلانے والی ہیں ان کا نفقہ بیان ہوا ہے، اور یہاں دودھ پلانے والی عورتیں دو طرح کی ہو سکتی ہیں، ایک وہ جو شوہر کے ابھی نکاح میں ہیں یعنی منکوہ ہے، ایک وہ جو مطلقہ ہیں۔ پھر مطلقہ میں دو قسمیں ہو جائیں گی کہ ایک وہ جو دوران عدت دودھ پلا رہی ہیں اور ایک وہ جو عدت گزار چکی ہیں۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو منکوہ ہے یا ابھی عدت میں ہے تو اس کا نان نفقہ تو شوہر پر ہوتا ہے، وہ تو اس کو نان نفقہ دے گا، اور جو عدت گزار چکی ہے عورت اس کا نان نفقہ شوہر پر لازم نہیں ہے کیونکہ وہ ایک اجنبیہ ہو چکی ہے۔ ایک تو یہ نان نفقے کا مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان تینوں قسم کی عورتوں پر دودھ پلانا بچے کو واجب نہیں ہے، یہ اگر نہ پلانا چاہیں تو نہ پلائیں، پھر شوہر پہ لازم ہے کہ کسی عورت کو یا دائی وغیرہ کو رکھے جو اجرت لے کر اگر پلا رہی ہو، یا فری میں پلانا چاہیے کسی اور عورت کے حوالے کرے جو بچے کو دودھ پلائے، عورت پہ واجب نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی دوسری عورت موجود نہیں ہے یا موجود ہے لیکن بچہ اس کا دودھ قبول نہیں کر رہا تو اب ماں پر واجب ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے گی اور اس کو مجبور کیا جائے گا، اور اگر کوئی دوسری عورت موجود ہے یا دائی رکھی جا سکتی ہے اور دائیاں موجود ہیں اور شوہر افورڈ بھی کر سکتا ہے، پیسہ ان کو دے سکتا ہے، تو ایسی صورت میں عورت پر دودھ پلانے کے معاملے میں جبر جائز نہیں ہے، اس پر جبر نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر عورت دودھ پلانے کی اجرت طلب کرے کہ مجھے دودھ پلانے، یعنی زوجہ ہی کہے کہ مجھے دودھ پلانے کی اجرت دیں، تو پھر یہاں پہ وہ تینوں صورتیں سامنے رکھیے کہ اگر منکوہا ہو یا دوران عدت ہو تو ان کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ماں ہیں اور ابھی دوران عدت اس کی زوجہ بھی ہے، تو اس کو دودھ پلانے کی اجرت لینا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر طلاق ہو گئی اور عدت گزر چکی ہے تو ابھی ایک اجنبیہ عورت ہو گئی، تو جس طریقے سے ایک عام اجنبی عورت اس شخص سے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے، اسی طرح یہ زوجہ بھی لے سکتی ہے۔ تو یہ تمام تفصیل ذرا ذہن میں رکھیے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی جان کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔ تو اس میں اشارہ کر دیا کہ جو شوہر کے اوپر نان نفقہ وغیرہ مقرر کیا ہے وہ اس کی حیثیت کے مطابق ہوگا، اگر امیر ہے تو وہ اچھا اس کو نان نفقہ وغیرہ دے، اگر اوسط درجے کا ہے تو درمیانہ، ادنا درجے کا ہے، غریب ہے تو پھر معمولی درجے کا بھی دے گا تو جائز ہے۔ لا تضار والدتم بولدها ولا مولود له بولده، اور والدہ کو اس کے بچے کے سبب تکلیف نہ پہنچائی جائے اور نہ شوہر کو باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر پہنچایا جائے۔ اس میں ضرر پہنچانے کو منع کیا کہ بچے کو بنیاد بناتے ہوئے ماں کو یا شوہر کو ضرر نہ پہنچایا جائے۔ ماں کو ضرر پہنچانے کا مطلب یہ کہ ایک تو اس کی صورت یہ ہے کہ شوہر اسے دودھ پلانے پر مجبور کرے، یا ماں سے بچے کو ملنے نہ دے، یا اگر عورت دودھ پلانا چاہتی ہے اور یہ اس کو روکتا ہے کہ میں نہیں دودھ پلاؤں گا پلانے دوں گا، تو اس میں عورت کو ضرر ہے، تو اس کو منع کر دیا گیا۔ اسی طرح نہ باپ کو ضرر پہنچایا جائے کہ اور کوئی عورت دودھ پلانے والی نہیں مل رہی اور شوہر کہتا ہے کہ دودھ پلا اور وہ نہیں پلاتی ہے، تو یہ شوہر کو ضرر پہنچانا ہوا بچے کے ذریعے۔ اسی طرح زیادہ نان نفقہ طلب کرنا یا اجرت زیادہ طلب کرنا یا عورت کا یہ شرط لگا دینا کہ جب تک میں دودھ پلاؤں گی، مثلا متعلقہ ہے کہ میں دودھ پلاؤں گی تو تم اس بچے سے نہیں مل سکتے ہو، اس کو پیار نہیں کرنے دوں گی وغیرہ وغیرہ، تو یہ ضرر کی مختلف صورتیں ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ناپسند فرمایا اور اس کو منع کر دیا گیا۔ وعلی الوارث مثل ذلك، اور وارث پر اسی شخص کی مثل ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض باپ کا انتقال ہو گیا اور زوجہ کے بچہ پیدا ہوا ہے تو جو اس شخص کے ورثاء ہیں ان پر پھر لازم ہوگا کہ وہ تمام ویسے ہی معاملہ کریں جیسے وہ شخص اپنی زندگی میں کرتا، یعنی اب ان ورثاء پر اس کا عورت کا نان نفقہ لازم ہو جائے گا، اور اگر وہ عورت عدت گزار چکی ہے، اگر طلاق دے کے فوت ہوا تھا، عدت گزار چکی ہے، تو ورثاء اس بچے کو دودھ پلانے کی اجرت دیں گے۔ تو یہ تمام معاملہ اسی طریقے سے ہوگا جیسے شوہر اپنی زندگی میں کرتا تھا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَنْ تُرَادِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرَ، پھر اگر وہ دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں بہم رضامندی اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی حرج یا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی دو، یہ مراد یہ ہے کہ دو سال کے اندر اندر اگر یہ دودھ بہم مشورہ کر کے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم اس بات کے ارادہ کرو کہ اپنی اولاد کو کسی دائی کے ذریعے دودھ پلواؤ تو فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط بیان فرمائی کہ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ تم انہیں وہ دو سونپ دو جس کا تم نے ان سے وعدہ کیا ہے شرع تقاضے کے مطابق۔ تو اس میں یہ دو صورتیں بن سکتی ہیں، ایک یہ کہ دائی مقرر کی تو اس کے لیے حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ دائی سے دودھ پلوانا بالکل جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو شرعی تقاضے ہیں ان کے مطابق اس دائی سے جو اجرت وغیرہ طے ہوئی ہے وہ تم ان کو دو تو دودھ پلوانا جائز ہے۔ یا یہ مسئلہ ہے کہ دائی سے دودھ پلوانا جائز ہے لیکن زوجہ کو اس دوران نان نفقہ وغیرہ دینا یہ لازم ہوگا، اس کو کسی چیز سے محروم نہ کیا جائے عورت کو اس وجہ سے کہ دائی دودھ پلا رہی ہے، عورت کو جو نان نفقہ وغیرہ ہے یہ عورت کی جو ضروریات جو شوہر پہ لازم کی گئی ہیں ان میں کوتاہی کا مرتکب نہ ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، اور تم میں سے وہ لوگ جو فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے ازواج چھوڑ جائیں تو یہ عورتیں اپنے آپ کو روک رکھیں 4 ماہ 10 دن۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیوہ کی عدت کو بیان فرمایا کہ جب کوئی لوگوں کا مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کی ان کی جو زوجہ ازواج ہیں وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں یعنی عدت گزاریں۔ لیکن اس میں بھی جو عدت بیان ہوئی ہے وہ اس عورت کی ہے جو غیر حاملہ ہو، کیونکہ جو حمل والی عورت ہوگی اس کی عدت وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کی کہ وضع حمل، چاہے وہ مطلقہ ہوں یا بیوہ ہوں، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا ان کی عدت جاری رہے گی۔ لیکن ایسی کوئی عورت جو غیر حاملہ ہو جب اس کے شوہر کا انتقال ہوگا تو 4 ماہ 10 دن ان کو عدت گزارنا لازم ہوتا ہے۔ اور یہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو شوہر چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے چھن جانے پر اظہار افسوس یہ ضروری ہے، لہذا شریعت نے لازم کیا عورت پر کہ وہ افسوس کا اظہار کرے، سوگ منائے، جس کو ہم سوگ بھی کہتے ہیں۔ تو 4 ماہ 10 دن عدت اور سوگ یہ دونوں عورت کے اوپر لازم کیے گئے ہیں۔ تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا چونکہ حکم ہے کہ عورتیں 4 ماہ 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، لہذا اس عدت کے معاملے میں انسانوں کو بالکل اختیار نہیں ہے۔ اس سے وہ مسلمان ذرا درس حاصل کریں جو بعض اوقات یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بچی عدت کرے، لہذا اس کے لیے کچھ مکروہ طریقے انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں کہ بعض اوقات جب وہ شوہر کا جنازہ اٹھنے لگتا ہے تو عورت کو گھر سے باہر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے گھر سے باہر قدم رکھوا لیا تو عدت ختم ہو گئی۔ بعض اوقات ایسا سنا گیا ہے کہ وہ جنازے کے ساتھ عورت کو لے کر جاتے ہیں تو بولتے ہیں جو عورت شوہر کے جنازے کے ساتھ چلی جائے اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو صراحتاً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے بیٹی کو عدت نہیں کروائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے عدت کا معاملہ ہمارے سپرد کیا ہی نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالی کی حدود میں مداخلت بیجا کا مرتکب ہونا ہے۔ اور پیچھے اللہ تعالی نے خود بیان فرما دیا کہ اللہ تعالی کی حدود سے تجاوز وہی کرتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں، حد سے بڑھنے والے، ظلم کرنے والے ہیں، لہذا ایسا کرنا حرام ہے۔ عورت پر عدت اور سوگ واجب ہے۔ تو عدت آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کچھ عرصے تک اپنے آپ کو روکے رکھنا، تو یہاں 4 ماہ 10 دن تک وہ روکے رکھیں گی۔ اور سوگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کی زینت کو ترک کرنا اور گھر سے باہر نکلنے سے رک جانا دوران عدت، یعنی جب شوہر انتقال کر جائے تو عورت اپنے گھر میں رہے گی، 4 ماہ 10 دن تک وہ گھر میں ہی گزارا کرے گی۔ ہر قسم کی زینت کو ترک کیا جائے گا، اس میں تیل لگانا، میک اپ وغیرہ کرنا، اچھے خوشنما لباس پہننا یا زیور وغیرہ پہننا، یہ سب ممنوع ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی خاتون ایسی ہیں کہ وہ سر میں تیل لگانے کی عادی ہیں اور تیل نہ لگائے تو بہت شدید ان کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ ایک عذر کی صورت ہے، اس میں وہ رعایت ان کو ملے گی۔ باقی مطلب یہ کہ نہا سکتی ہیں، بستر وغیرہ یوز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو ایک مطلب عوامی خیال ہے کہ دوران عدت محارم سے بھی پردہ کرنا ہوتا، یہ غلط ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ دوران عدت کیا رشتہ داروں سے ملاقات کر سکتے نہیں کر سکتے، تو یہ کوئی عدت کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہوتا، جن کے ساتھ عدت کے علاوہ پردہ لازم ہے عدت میں بھی لازم ہے، اور جن کے ساتھ عدت کے علاوہ پردہ لازم نہیں ان سے عدت کے اندر بھی لازم نہیں ہے۔ اور گھر سے باہر نکلنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بلا ضرورت شرعیہ عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ ضرورت شرعیہ کئی ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پہ کوئی کمانے والا نہیں ہے اور یہ خاتون جاب کرتی ہیں، یا ان کی جاب ایسی ہے کہ اگر یہ نہیں گئی تو یہ جاب ختم ہو جائے گی اور یہ بعد میں بڑی آزمائشوں میں مبتلا ہو جائیں گی، یا کوئی کیس چل رہا ہے اور مطلب عدالت میں پیشی ہے، یا کوئی زمینیں وغیرہ ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے ان بیوہ کے علاوہ، تو ایسی صورتیں جس میں باہر نکلنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے اس میں حکم شرعی یہ ہے کہ یہ ضرورتاً نکل سکتی ہیں، لیکن غروب آفتاب سے پہلے پہلے گھر واپس آ جائیں، یعنی دن بھر اگر گزارنا ضروری ہو تو گزار سکتی ہیں، پھر شام سے پہلے پہلے اپنے گھر پر آنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ باقی مسائل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔